Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Чаму польскае тэлебачанне ўпадобілася афіцыйнаму беларускаму тэлебачанню? Сёння на свабодзе Юры Дракахруст, Дмітрый Гурневіч, я Сергей Навумчык. Некалькі дзён таму у Вільні урачыста былі пахаваныя лідары паўстання 1863 года, у тым ліку Кастусь Каліноўскі. На сайце Радыё Свабода можна прачытаць пра тое, як афіцыйнае тэлебачанне ў Мінску, ну, зрэшты, іншага няма, паказала гэтую цырымонію, не даўшы ў кадр ніводнага бел-чырвона-белага сцяга. Тады, скажам, як я там быў на свае вочы, бачыў, гэтых сцягоў былі сотні, калі не тысячы, уласна, за бел-чырвона-белымі, за нацыянальна-беларускімі сцягамі губляліся нават літоўскія сцягі. Больш за ўсё было бел-чырвона-белых сцягоў, проста мора сцягоў. І вось адбылося тое, што адбылося са мной у студыі Дмітрый Гурневіч. Дмітрый, ну вось як, што ўвогуле для нашых слухачоў, што там было і як гэта ацэнена ну, польскімі некаторымі экспертамі, якіх ты цытуеш у сваім матэрыяле? Менавіта падрабязнасці можна прачытаць у гэтым матэрыяле. Першае слово, якіх пачынаецца ён з «мне сорамна перад беларусамі». У Польшчы абураныя сюжэтам мясцовай тэлевізіі наконт урачыстасці ў Вільні. Калі коротка, то у Вільні была вельмі унушальная дэлегацыя польскага дзяржаўнага тэлебачання тэлевізіі ТФП-1 і перадачы «Вядомості», так яна па-польску называецца, як «Ведамасці». Гэта галоўная інфармацыйная перадача Польшчы, грамадскай тэлевізіі. Там было два корэспондэнты афіцыйныя, которые працавалі, цэлы чалавек, мае на ўвазе, чалавек, который вёў таксама асобна гэтую урачыстасць для польскіх гледачоў. І, натуральна, яны не былі як БТ-1 у адзін, у тым сэнсе, што яны паказалі здалёк бел-чорна-белыя сцягі. Толькі яны не тлумачылі, што гэта ўвогуле такое. Некалькі секундаў у камеры яны паказалі бел-чорна-белы сцяг, абрэзаны да польскага бела-чырвонага, выдавши яго за польскі. І узгадаўшы пра беларусу толькі адзін раз дзесьці, вот, мислом, што таксама прыехалі людзі там з Латвіі, Украіны і Беларусі. Як быццам, вот дзе-то там яны былі, але невядома, колькі іх там было і што яны там рабілі. І гэта найперш выклікала абурэнне саміх палякаў, бо я гэта і прачытаў у палякаў на твітары. Вот дырэктаркі Белсата Агнешкі Рамашэўскай, якая вельмі жорстка ацаніла гэты матэрыял, што іменна ёй сорамна перад беларусамі і што ёй пісалі знаёмыя, што это за людзі са сцягамі бела-чырвона-белымі, бо мы не ведаем, што это ўвогуле такое. Яна таксама не зразумела, пра што гаворка вядзецца. Пазней, калі яна пабачыла матэрыял польскай тэлевізіі, яна зразумела, што так это адбылося. Ну і трэба сказаць, што суправаджэнне, вось ведаеце, каментаванне вядучых было такім жа, што польскія героі пахавалі каля сэрца Пілсудскага, які ўвасобіў як бы мары гэтых студзенцкіх паўстанцаў. Ні словам не кажучы пра тое, што гэта ўсё ж такі героі для трох краін, для трох народаў, магчыма, яшчэ і большай Украіны, Латвіі, і што урачыстасць была міжнародная, бо яна такой была. Не гледзячы на тое, што там было большасць была беларускіх сцягоў, але ўсе разумелі, што там людзі з цэнтральнай, усходняй Еўропы, што гэта ўсё-такі вот тое, тая Рэч Паспалітая, пра якую мы прынамсі думаем, што яна такой была. Магчыма, сапраўды яна такой не была. Вот часам гэтыя думкі наводзяць вось так да такога меркавання. І ў выніку вось некалькі маіх каментатараў, Агнешка Рамашэўска, лічыць, што гэта звязана з тым, што ўсё ж такі мала людзі ведаюць у Польшчы пра гісторыю Рэчы Паспалітай і пра паўстанне, і магчыма, вось гэта з'яўляецца як бы наступствам гэтага, што людзі проста, ну, не да канца разумеюць, што гэта такое. А вось другі эксперт, каторы таксама там быў, Радослав Пуська, ён і журналіст, і актывіст гарадскі беластоцкі, ён гэта звязвае з тым, што вось апошнія 4 гады, калі ў Польшчы кіруе кансерватыўная партыя «Права і справядлівасць», грамадская тэлевізія ператварылася ў прапагандысцкі рупар. І ён гаворыць пра тое, што тое ж тыя самыя паводзіны журналістаў, которых ён называе прапагандыстамі, адносна, напрыклад, польскай апазіцыі, іх называюць вельмі непрыгожымі словамі, маніпулююць фактамі паводле яго, і што гэта наўмысная правакацыя, каб зменшыць, паказаць, змяніць проста ўсю оптыку і перакруціць рэальнасць. Юры Дракахруст, ну вось, Дмітрый Гурневіч, расказаў, што адбылося, як пададзена, як каментуецца. У мяне будзе адно пытанне, першае ў селькім разе, а гэта выпадковасць ці гэта спецыяльна зроблена? Ну, з улікам таго, што, з улікам таго, што і выступ прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды таксама падвяргаўся крытыцы. Ну, я б сказаў так, это не выпадковасць, але гэта у пэўным сэнсе не свядомая хлусня. То есть это не тое, што людзі вось ведаюць, як яно насамрэч, і свядома як бы робяць інакш, паказваюць іншую карцінку. Што хутчэй, скажам, адносна беларускага тэлебачання. Бо беларускае тэлебачанне выдатна ведае, што такое бел-чырвона-белы сцяг, што ён азначае, што азначае ў беларускім кантэксце. Што тычыцца Польшы, варта усведамляць, што цяперашняя Польша, ну, скажам так, трэцяя Рэч Паспалітая і другая Рэч Паспалітая і першая, это вельмі розныя інстытуцыі. Сапраўды, першая Рэч Паспалітая была такой вельмі размаітай, вельмі разнастайнай дзяржавы. Цяперашняй Польшы, я, дарэчы, вот паглядзеў па паводле перапіс, 93% этнічныя палякі. Это адна з самых высокіх гамагеннасця ў свеце. І таму зразумела, як бы на мінулае людзі цяперашняга пакалення палякаў, яны праецыруюць вот цяперашні стан, што тагачасны стан, вот это такая Польша і была. І ўсе землі той Рэчы Паспалітай, яны былі такія, значыць, все былі палякі. Акрамя таго, вот, напрыклад, ну, мы лічым, што ўвесь свет павінен ведаць, вот, што такое бел-чырвона-белы сцяг. Ну, вот прыїжджаюць палякі, прыїжджае тэлебачанне, вот прыїжджае польскі прэзідэнт, прыїжджае, там ёсць літоўскі прэзідэнт. А з беларускага боку што, хто? Какой-то віцэ-прэм'ер, какой-то пяціступенны, так сказаць, чыноўнік, якія-то неўцямныя рэчы кажа, дзе дзяржаўны сцяг Беларусі? Няма. А, ну, какие-то стяги бел-червоно-белые. Як это патлумачыць нашим, как бы, слухачам? Ну, Юрий, что, все-таки журналист, як, который едзе асвятляць суседние краины, он повинен ведать все досконалости, все асаблівасці. Ну, мы ведаем, что такое журналист. Быть отказным, их я в дадзеным выпадку кажу, что, як бы, просто есть установка. Люди бачаць свет праз призму своих установок. Вот установка польская, я так разумею, звычайнага журналіста, яна такая, не эксперт. Юрий, я згодна, але вот я так само читал шмат меркаванняў, что немагчыма было, ідучы у натоп, я так само шоу, як было там тлуме людзей, чуць крыкі, жыве Беларусь і не зразумець, што гэта людзі штосьці гавораць пра Беларусь. І пацікавіцца, а што яны гавораць пра Беларусь? А хто гэтыя людзі? Паспрабаваць з імі пагаварыць? Які сцяг вынесце? Скажыце, бо тут так шмат сцягоў. Ну, гэта проста звычайная сумленнасць для чалавека і праява прафесіяналізму для журналіста, перш за ўсё. Я все-таки вот схільны думаць, што, на вялікі жаль, гэта было зроблена адмыслова, каб проста паказаць, схаваць хутчэй малую прысутнасць палякаў, бо будучи там, я ад многіх палякаў чуў пра гэта, што фактычна палякі сюды не прыйшлі, пры тым, што іх жыве ў Літве паўмільёна і ў Вільні 100 тысяч. І польская дзяржава штогод сотні мільёнаў еўра накіроўвае на развіццё польскай меншасці, а іх не прыйшло нават, ну, я не знаю, 100-200 чалавек можа не было, 100 магчыма і было, хаця мы не ведаем, якія это, адкуль гэтыя палякі былі. І прыкрыць трошачкі вось гэту паразу па вялікім рахунку, хаця тут няма чаго саромецца, бо мы прыйшлі ўсе людзі, которые там былі, ушаноўваць герояў супольных, але відаць, ну, не ўсім это слово супольное подобается. Дмитрий, ну, я так сказать, до вас зараз переадресую еще это питание на конт выступу Анджея Дуду, до якого так само выказывается в социальных сетках. Сегодня надрукованы блог нашего коллеги Сергія Абламейкі. Чым тут проблема? Сапраўды, можна было б спісаць гэта на нейкое, ну, неведанне ці непаразуменне, тое, што адбылося на польскім тэлебачанні. Але і вот выступ Дуды, ўжо адразу пасля яго новага выступу, я бачыў, што ў сацыяльных сетках выказывалі, ну, такія ж самыя прэтэнзіі, як, скажам, выказваліся да віцэ-прэм'ера Беларусі, у якога было ў цэлым, вот я б сказаў, калі вот я быў у саборы і калі нам раздалі гэтыя тэксты, яшчэ нават не зайшлі прэзідэнты, тэксты прамовы, ну, я быў вельмі прыемна здзіўлены. Гэта была вельмі добрая прамова. Можа быць, за выключэннем двух момантаў, адзін там дробны, А вось фінальны быў, канешне, ён змазаў всю карціну пра там пра палітычныя спекуляцыі. Я хацеў запытацца, дарэчы, гэта пра спекуляцыю было гэтым тэсце, каторы вам далі? Гэта ўжо было? Не-не-не, гэта было. Было, так? Ён практычна так прачытаў там за выключэннем першага сказа, ён пераставіў два слова, якія абсолютна не змінілі сэнс, а ўсё астатняе ён прачытаў слова. З Анджэем Дудам, ну, сітуацыя як бы неадназначная, таму што па вялікім рахунку прамова гэта не кепская была. На што звярнуў увагу Сергей Бламейка, наш рэдакцыйны калега. Вось гэта на гістарычныя недакладнасці, звязаныя, напрыклад, з ужываннем тэрміну руская мова, таму што я ў гэты час синхронна перакладаў прэзідэнта Дуду з польскай мовы на беларускую, і таксама мне гэта разанула вуха, таму што ён сказаў па-літоўску за нашу і вашу свабоду, сказаў гэты выраз па-польску, і пазней ён кажа за нашу і вашу свабоду па-беларуску, і кажа у трох мовах, вось я зараз сказаў, там па-літоўску, польску і руску. Ну, по Польше слово «русская» – это не значит «российская». «Русская» – это как бы такое вот нечто агульное, скажем, але не русинское в той же час. Я подумал, что Махчима Антион помылился, тем уже прочитал кепско, потому что, ну, это была белорусская мова, это не была некая старославянская мова. И вот про это пишет Сергей Бламейко, и некоторые иншие так само узгадывая моменты, например, он сказал про 400 год Речь Посполитой, хотя она основала 200 годов Речь Посполитой. Ну, Сергей Бламейко меркует, что это спичрайтеры подвели. Ну, я переконан, что эту промову писали спичрайтеры, покольки Анджей Дуда не историк, он юрист, он навряд ли ведает многие историчные детали, которые там были переказаны. І вось, ну гэта такое, зноў жа, магчыма, гэта некі комплекс наш, ці што, беларускі, але проста ўражанне такое, што вось не хацелі чамусьці узгадаць пра тое, што гэта мова беларуская, бо тады натуральна варта было б прызнаць, што там статуты ВКЛ былі напісаны па-беларуску, што гэта была мова канцэляра Вялікняцтва Літоўскага. У той час літоўцы таксама гавораць, што руская мова была афіцыйнай. Вось пытанне такое да абодвух. Калі вышлі, все мы вышлі і ішлі за трунамі Каліноўскага, ягонага паплечнікаў, я вось слухаў размову ў калоне, это было былі тысячы людзей, і людзі абмяркоўвалі новасць, такія два былі меркаванні. Адны казалі, што так, канешна, дрэнна, што не прыехаў Лукашэнка, у тым сэнсе, што ён зрабіў вялікую памылку для ўласнага іміджа, што ён бы вось прысутнасцю на пахаванні, ну, вельмі моцна адносна, так сказаць, у сялякім разе узняў бы свой некі імідж, наколькі гэта магчыма у колах там, ну, нацыянальных, ці дэмакратычных, калі ён яго можа, так сказаць, выправіць. Другія казалі: "Дзякуй Богу, што не прыехаў, інакш бы ён сапсаваў бы усім, сапсаваў свята". Юра, тут могуць быць варыянты і за гэта, і супраць гэтага. А вось ці было б тое, што мы сёння абмяркоўваем на польскім тэлебачанні, калі б узровень прадстаўніцтва быў не віцэ-прэм'ера, які, в прынцыпе, вот, скажам, Івонка Сурвіла была на ўзроўні старшыня рады БНР, на ўзроўні віцэ-прэм'ера, адзінае, што яна не выступала, бо вот все, які былі польскія прэзідэнты, так сказаць, вот зашлі залу перад гэтым, а ўжо асобна ваходзілі два прэзідэнта. Калі б быў прэзідэнт Беларусі, няма сумненняў, што яны б ішлі у трох. То бок, вот гэты ўзровень адыграў сваю ролю? Безумоўна, безумоўна. Я думаю, што і падача была б іншая, і як бы прысутныя былі б не праз коску, што людзі вот прыехалі там і з Латвіі, і з Беларусі, і з Расіі, можа быць, і адкульсці. З Украіны. Да, але это вот як бы урачыстасць польская і літоўская, это было б не так сказана. Это было б сказана тады, нават как бы не без задавальнення, але што это была урачыстасць польская, літоўская і беларуская. Тады бы пра Беларусь як бы было сказана. А так, ну, вот атрымалася такім чынам. Дарэчы, што тычыцца вот этого, вот этой рэплікі на конт спічрайтера, ну, я ўжо не такі вялікі знаўца дыпламатычнага пратаколу, але наколькі я разумею, ўсё ж такі, калі рыхтуецца прамова прэзідэнта, асабліва па, як бы мовіць, гістарычным пытанням, дзе як бы ўсё непроста, а адносіны паміж прынамсі Польшай і Літвой яны вельмі непростыя, як мы ведаем, і гістарычны, і зараз яны ў сувязі з польскай меншынёй. Так што я думаю, што такога кшталту тэксты паказваюцца адмысловым аддзелам в МЗС. Это не просто вот спичрайтер написал, и, ну, мне здаецца, что это як бы в вот на Урале. Про литовский МЗС? Что-что? Про литовский. Про польский. Это не промова на открытии некой выставы, там, да, с спуску корабля. Да, да, я думаю, что там, в принципе, расставлены акценты, и то, что они так расставили, это потому, что они захотели так расставить. И что тычется, как бы, вот этих 400 годов, ну, это ж, видите, это залежит, как бы, от кропки отлику. Ну, у тем лику Калиновского назвали, например, керуньком там повстанья на Городзенщине, при том, что ее назначали в Литовский провинцийный комитет, то есть головную установу, которая керовала повстанням у Литве. Ну, это, и был головой часового ураду Беларуси Литвы. Это довольно дивное такое супадение, что в даденном выпадку как бы есть полный консенсус помеж Польшей, ну, скажем, официальной Польшей, помеж Россией, российскими историками, российским дискурсом и белорусским, как бы вот этим ревизионистским в выгляде Марзелюка и инших. Они говорят одно и то же. Это польское повстанье, это польский герой. Как бы поляки говорят, да, это наш герой, правда? Это, тем больше, яны махчима, тем лику и про при подрихтовце вот этих паперов, скажем там, про мовы президента, махчима нехта, люди досвеченные, яны это берут под увагу. Ну, почитайте сами белорусские тексты, почитайте белорусскую думку, почитайте Марзелюка. Они говорят, это наш герой, ну так мы его и святкуем, чем проблема? Но безумовно, при том, что... Про Лукашенко хотел додать, так, только так. Про его удел один сказ. Все ж таки я чув сярод людей, что они казали, что добр, что он не приехал, потому что свято было сапсаванное. Так, я... Покольки просто, ведаете, все люди свои жальбы выливали бы ее на вособление, как бы той Беларуси, которая не прямая Калиновска, не прямая это стяги, под какими они пришли, которые садят в тюрьму. И натурально это было просто не свято, а ось, ну, таких галдеж. Великим рахунку, я прикинул, что Лукашенко это разумел, и это была головная причина, чему не приехал. Ты тысячи людей, которые стоят яли тады вось на гэтай плошчы з бел-чырвона-белымі сцягамі. І, ну, час ад часу былі гэтыя крыкі «Жыве Беларусь!» Поклічы, канешна, ўсё б да пераўтварылася ў свіст, так. Калі выходзі, я, калі заходзіў Лукашэнка, выходзіў Лукашэнка, безумоўна. Але потым я ещё хачу дадаць, што в этом сэнсе ён бы пэўным сэнсе патрапіў недарэчную сітуацыю, што з аднаго боку гэта быў бы і свіст, гэта ён бы вот аказаўся ў атачэнні бел-чырвона-белых сцягоў і ніводнага чырвона-зялёнага, ну, акрамя афіцыйнага. А з другога боку, калі б ён всё-такі ён в яго статусе туды паехаў, ну, можна сябе ўявіць, какая бы была в Москве реакцыя. Ну што, Саша, воевать с нами собрался, я Калиновский, да? Разумело. А коли бы вот такая, так сказать, была, так сказать, этот свист, а это бы все показал Первый канал, то як бы была, як Тарас Бульба казал, ну что, Саша, да помогли тебе твои ляхи? Ну, але так, все это так, между иншим, я тут удокладню, ты рассказал, окромя официйного и официйного, неводного червоно-зеленого стяга не было, калі не браць вянок, які, прычым з парушэннем, нават, я б сказаў, ну, вот, іх гэтых сімвалаў, ну, наколькі мы памятаем, афіцыйны, так званы дзяржаўны сцяг БССР, гэта чырвоны, зялёны і паласа з белага арнамента. Арнаменты, дык вот толькі былі зялёныя і чырвоныя колеры. Толькі адзін невялікі такі вяночак, які вот тады і паставілі труны. Всё астатняе, 100% все стяги были бел-чырвона-белые. А калі завершить, то безумовно, я цалком погаджаюся с Юрием Дракокрустом, отзначивши, что, в принципе, Лукашенко сам себе загнал такую ситуацию, что он не может, нават калі б и хотел ушановать головного национального лидера, головную фигуру по сутности Беларуси 19-го стагоддзя, не наклікаўшы на сябе гневу ўсходняга суседа. І нават вот у такіх пытаннях ён павінен падпарадковацца Маскве. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракакруст, Дмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.

вот на уроке. Про литовский МЗС? Что-что? Про литовский. Нет, польский. Про польский. Это не про мову на открытии некой выставы, там да, все да, спуску да. корабля. Да, я думаю, что там, в принципе, расставлены акценты, и то, что они так расставили, это потому, что они захотели так расставить. Да, и что тычется, как бы, вот этих 400 годов, ну, это ж, видите, это залежит, как бы, от кропки отлику. Ну, у тем лику Калиновского назвали, например, керуньком там повстання на Городзенщині, при тим, що він означали у Литовський провінційний комітет, тобто головну установу, яка керувала повстанням у Литві. Ну, це, і був головою часового уряду Білорусі-Литви. Це доволі дивне таке супадіння, що у даденому випадку якби є певний консенсус поміж Польщею, ну, скажімо, офіційною Польщею, поміж Росією, російськими істориками, російським дискурсом і білоруським якби от цим ревізіоністським вигляді Марзелюка і інших. Вони говорять одно і те ж. Це польське повстання, це польський герой. Якби поляки говорять, да, це наш герой, правда? Це, тим більше, яни махчима, тим ліку і про при підрихтовці ось цих паперів, скажімо там, про мови президента, махчима нехта, люди досвідчені, яни це беруть під увагу. Ну, почитайте самі білоруські тексти, почитайте білоруську думку, почитайте Марзелюка. Вони говорять, це наш герой, ну так ми його і святкуємо, чи проблема? Ну, безумовно, при тим, що... Про Лукашенко хотів додати тільки про його неуділ один сказ. Все ж таки, я чув серед людей, що вони казали, що добре, що він не приїхав, тому що свято було сапсаване. Так, я... Покольки просто, ведаєте, всі люди свої жальби вилівали б у йому особленні, якби той Білорусі, яка не приймає Каліновська, не приймає гэта стягі, по такими не прийшли, які садять у тюрму. І натурально, це було просто не свято, а ось, ну, такий галдеж. В великому рахунку, я прикинув, що Лукашенко це розумів, і це була головна причина, чому не приїхав. Ти тисячу людей, які стояли тоді ось на гэтай площі з червоно-білими стягами, і, ну, час від часу були гэтай крики «Живе Беларусь!», поклічі, звісно, все б це перетворилося у свіст, коли виходить, коли заходив Лукашенко, виходив Лукашенко, безумовно. А потім я ще хочу додати, що в цьому сенсі він би в певному сенсі потрапив у недоречну ситуацію, що з одного боку, гэта був би і свіст, гэта він би вот оказався в оточенні бел-червоно-белих стягов і ніводного червоно-зеленого, ну, окрім офіційного. А з другого боку, коли б він все-таки йон в його статусі туди поїхав, ну, можна собі уявити, яка б була в Москві реакція. Ну що, Саша, воювати з нами собрався, як Каліновський, да? Зрозуміло. А коли б от така, так сказати, була, так сказати, этот свіст, а це б все показав Перший канал, то як би була, як Тарас Бульба казав, ну що, Саша, допомогли тобі твої ляхи? Ну, але так, все гэта так, між іншим, я тут удакладню, ты розказав, акрамя офіційного і офіційного ніводного червоно-зеленого стяга не було, калі не браць вінок, які, причым з парушэннем нават, я б сказав, ну, вот, іх гэтых сімвалаў, ну, наколькі мы памятаем, офіційны, так званы дзяржавны стяг БССР, гэта чырвоны, зялёны і паласа з белага арнамента. Арнаменты вот толькі былі зялёныя і чырвоныя колеры. Толькі адзін невялікі такі вяночак, які вот тады і паставілі труны. Всё астатняе, 100% все стягі былі бел-чырвона-белыя. А калі завершыць, то безумоўна, я цалкам пагаджаюся з Юрыем Дракакрустам, адзначыўшы, што ў прынцыпе Лукашэнка сам сябе загнаў такую сітуацыю, што ён не можа, нават калі б і хацеў ушанаваць галоўнага нацыянальнага лідара, галоўную фігуру па сутнасці Беларусі 19-го стагоддзя, не наклікаўшы на сябе гневу ўсходняга суседа, і нават вот у такіх пытаннях ён павінен падпарадковацца Маскве. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракакруст, Дмітрий Гурневіч і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.